بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كلمة يليه نوسياننا مسألة نيته na haswa katika manhaji yetu mubarak adawa as-salafia. Faqad ja'ala Allahu al-haqqa siratan wahida, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefanya haq ni njia moja mustaqima. Faqad ja'ala Allahu al-haqqa siratan wahida mustaqima, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya haq kuwa ni njia moja yenye kunyooka. Wama siwahu batila, na ili si kwa haqi ni batil. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, basi ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifate vinjia vya kando kando vikawatenganisha na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun, jambo hilo ndilo mliohusiwa nalo kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. So, tupata faida kuwa haki ni moja, haki ni moja na njia ya haki ni moja. Aya hii Mtume sala sallam alionyesha masahaba mfano wake, alichora mstari mrefu akasema huu ndio mstari wa Allah, kisha akachora upande wa kulia na kushoto vijistari vingi. Katika kila kijistari kuna sheitani ambaye mwenye kulingania. Fala falaha li ahadin, mtu yoyote haezi kufanikiwa na kufaulu, illa bi an yaltazima sirata Allahi mustaqim, isipokuwa atakapolazimiana na njia ya Allah iliyonyooka. Alladhi salakahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ambayo aliushika njia kama hiyo Mtume alayhi salatu wassalam, wal mu'minuna, na vile vile waumini. Sa hiyo ndio njia ya mtu kuongoka. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, akiwaelezea Mayahudi awaambia, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, hao Mayahudi wakiamini kama mulivyoamini nyi masahaba, basi watakuwa ni wenye kuongoka. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Sa Mayahudi kupata imani sawa sawa, waamini kama walivyoamini masahaba. Sahaba kutu sisi ni lazima vile vile tuamini kama walivyoamini salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Na watu wakiacha kuwafuata wao, basi wataingia katika buniyati tariq, katika njia zilizokuwa mbaya. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yule ambaye atakayemwasi Mtume baada kumbainikia uongofu na akafata njia isiyokuwa ya waumini, tutamwelekeza anapotaka yeye na tutamshukisha ndani ya moto wa Jahannam, na ni mbaya maregeo ya Jahannam. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah asema, aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja jambo muhimu, kuwafata masahaba, kwa sababu lao ingekuwa aya yasema wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda alafu nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaeka sharti hapa, wayattabi ghaira sabili almu'minin, wakafata njio isiyo ya waumini. Na waumini kusudiwa hapa ni as-salaf, sayuli ambaye atakayemwasi mtume baada kumbainikia uongofu akafata njio isiyo ya masahaba, tutampelekeza napotaka yeye na tutamshika ndani ya moto wa jahannam, na ni mbaya maregeo ya jahannam. Kuna shawazi kuwa uwajibu wa kumfuata mtume sala sallam na vile vile kufata masahaba wa mtume radiyallahu ta'ala anhu. Waqala ta'ala, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, na wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajir na ansar, walladhina taba'uuhum bi ihsanin, na wale ambao watakofuata wao kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah amewaridhia na wao wanamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na wameandaliwa pepo chini yake itapita mito, khalidina fiha abada, watakati ndani ya pepo milele, dhalika al-fawz al-azim, huko ni kufaulu kukubwa. Al-Sheikh Abdullah Abdul Hamid al-Athari hafidhahullah katika kitabu chake Al-Wajiz fi aqidati salafi salih ahli sunnati al-jamaa akataja faida hapa, asema Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia masahaba bila ya masharti, lakini sisi kupata radhi za Allah mpaka tuwafuate masahaba kwa wema. Sasa sisi kutaka radhi za Allah tuwafuate masahaba kwa wema, lakini mtu akiwa anawatusi masahaba na kuwakashifu masahaba, huyu hawezi kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayhi fayajibu ala almuslimi ay yastamsika bihadi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni jambo la lazima juu ya kila muislamu ashikamane na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi manhajihi katika ufumo wake mtume sallallahu alaihi wasallam, wa aqidatihi na katika imani ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yabta'ida wa yahdhara min kulli ma yukhalifu dhalik, na vile vile ajiike mbali, achukue tahadhari kwa lolote ambalo linakwenda kinyume na hayo. Sasa tumfuate mtume katika mfumo wake na imani yake, na tuwe mbali na yote ambayo yanakwenda kinyume na hilo. ولا تزال طائفة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام على منهجه, حكي طواجة كيكوندي كتك أمة صلى الله عليه وسلم جو ينفمواك, بمعنى أهل الخير نوات وحق وتقوى سكوزوت سائرين وين يكوين دكتك أنجيا وأن الحق مدافعين لن وين يكوين تتيع حق, والكفار والمنافقين والكفار المنافقين والمبتدئ مجاهدين تين وين يكون في جهاد مثلا مكفيري ونافق ومبتدئ وزوش, كما قال عليه الصلاة والسلام كما ألف وسلم صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله, حكي طواجة كيكون دي كتك أمه نكين يكسمام كتك أمر يا الله kwenye kusimama katika haki, la yadhurruhum man khadhalahum au khalafahum, hakito wadhuru wao wale ambao watakofanya khudlan ama wale ambao watakwenda kinyume na wao. Alkhudlan inakuwa dakhil, mathalan watu wako safu moja, watokea baadhi ya watu wakawafanyia khiana, hawawezi kudhurika. Au wale ambao waliko nje kwa ahlul bid'ah al-ahwa, pia vile vile hawezi kuwadhuru. Hatta yatiya amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah, wa hum dhahiruna ala nnas, nao ni kudhihirika juu ya watu. Muttafaqun alayhi al-Muawiyah radiyallahu ta'ala. Hapa hatta yatiya amru Allah, itakapokuja upepo kama ilivyokuja, si kama wanavyotafsiri ahlul bidah hawa Hizbu Tahrir wasema kuwa ndio khilafa, si sawa. Waman khalafa nahjahu, wale ambao watakuwa kuna kinyume na mfumo wa salaf, ule mfumo wake, nahja hadhi ta'ifati najia, yani wakenda kinyume na mfumo wa hii ataifa anajia almansura, kikundi ambacho kitakachokoka, kikundi ambacho kitanusurika, fa innahu yaqa'u fi firaqi dhalal, basi huyu ataingia katika mapoti yaliyopotea. Tumezungumza lazima watu wafuate njia ya haki, alhaqu wahid, aljama'atu aljama'atu wahida la jama'at, siratun wahid la asharat, yani bimaana njia ni moja. Sasa mtu akaacha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, ataingia katika bunayati tariq, ataingia katika vichochoro na kupotea. Fa innahu yaqa'u fi firaqi dhalal kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73, hakika umma huu utafarikiana makundi 73. Maulama anasema umma huu umegawanyika mara mbili, ummatul ijaba na ummatul da'wa. Ummatul ijaba ndio huu sasa, wale ambao walioitikia mwito wa Mtume sala salam ambao ni Waislamu, watafarikiana makundi 73. Ama da'wa ni wale ambao wasiokuwa Waislamu. Sasa hakika umma huu utafarikiana makundi 73. Thintan wa sabuuna finnar, makundi 72 yameahidiwa kuingia motoni. Wahidatun fil janna, na kundi moja litaingia peponi. Wahiya aljamaa, nao ni aljamaa. Akhrajahu Abu Dauda an Muawiyata radiyallahu ta'ala anhu. Sa jamaa ma wafaka alhaq wa in kunta wahdak, kama alivyosema Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kuwa watu walizamiane na njia moja. Nadhani kalima yangu shaisha. Sa kuwa tulazimiane na kumfuata Mtume sala sallam na kufuata masahaba na kuwa katika manhaji salaf, hiyo ndiyo nasaha ya walinganizi na wakheri, ndio hivi. Ama kinyume na hivi, basi mtu ataingia katika njia ambayo isiyo sawa. Ndio mmoja katika salaf asema ahlu sunna almutamassikuna bisunna alamiluna biha attabiuna laha addafiuna anha. Hawa ndio nini? Ahlu sunna. Ahlu sunna nani? Almutamassikuna bisunna, wenye kushikamana na sunna. Alamiluna biha, kuifanyia kazi sunna. Attabiuna laha, kuifata sunna. Addafiuna anha, kuitetea sunna. Sa hawa ndio watu wa sunna halisi. Kinyume na hawa ni katika ahlul bid'a wal ahwa. Misha malizi hapa inshallah. Subhanaka wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.